เก็บงำให้ของใช้เป็นสอยต่างๆจะเรียนแบบอุปชาอาจารย์อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ถูกอ่ะก็เราเป็นผู้น้อยเราแล้วเพิ่งบวชมามันต้องฝึกให้รอบคอบในหน้าที่การงานมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ได้ทราบว่านี่ไอ้พระเนี่ยก็ไปทำงานแข่งกับเนนไปดายหญ้าขุดดินอะไรอย่างนี้มีเหรอใครทำอ่ะบอกมาสิใครทำใครแล้วทำมายกมือขึ้นลองดูสิไม่มีใครทำเหรออย่าไปทำนะต่อไปนะถ้าใครทำแล้วก็ดีทำแล้วให้แสดงอาบัติขุดดินก็เป็นอาบัติตัวหนึ่งขุดลงทีหนึ่งก็เป็นตัวหนึ่งนะขุดลงสองทีก็เป็นสองตัวตัดไม้เหมือนกันฟันลงทีหนึ่งเป็นอาบัติปาจิตตีตัวหนึ่งฟันลงสองทีก็เป็นสองตัวต้องให้เข้าใจคำว่าปาจิตตีก็คือบาปนั่นเองนะบาปนั่นแหละอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ว่าไม่เป็นโทษไม่เป็นบาปเป็นแต่ชื่อเฉยๆคำว่าปาจิตตีอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะปาปังแปลว่าบาปนั่นแหละจิตเป็นบาปไม่เคารพต่อวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไว้แล้วเราบวชมาแล้วจึงสอนเนี่ยยังบอกอยู่ในบทนะบอกแล้วเราจะเป็นพระเป็นเจ้าอยู่ได้ก็เพราะวินัยเราเคารพต่อวินัยถ้าพระเราบวชเข้ามาแล้วไม่เคารพต่อวินัยทำล่วงวินัยไปนี่มันก็ชาวบ้านเขาก็รังเกียจแล้วก็อย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นกันมาอยู่นั่นก็เพราะเหตุที่ชาวบ้านเขาไม่เลื่อมใสเขาไม่ทำบุญก็เนื่องมาแต่พระไม่เคารพต่อวินัยนะนะนั่นเองแต่ทำอยากทำอะไรก็ทำไปตามชอบใจของตัวเองนะ นั่นแต่ว่าบางคนก็อาจไม่รู้เลยเพราะพระชาวบ้านไม่รู้วินัยของพระพระทำอะไรไปก็ไม่รู้ผิดหรือถูกก็ไม่รู้ชาวบ้านเขาไม่ได้เรียนรู้เหมือนอย่างพระนี่ไอ้พระเราเนี่ยเรียนรู้กันแล้วมันยังขืนทำนี่แสดงว่าบาปเขาไม่จบนะจะบอกให้ทำทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นข้อห้ามอย่างนี้นะแล้วก็ไปล่วงทำอยู่เนี่ยไปทำแล้วไปแสดงบาปเอางี้ไม่มีทางนะแสดงบาปไม่จบจะบอกให้มีบางคนเห็นไปอย่างนั้นก็มีนะนี่เอาไปทำแล้วเราก็ไปแสดงอาบัติเอาสิคุณว่าแต่อย่างนี้นะมันเป็นความเห็นผิดนะนี่นะไม่ใช่เห็นถูกอ่ะถ้าเตือนอย่างนี้แล้วใครยังไม่ขืนทำอยู่แล้วอย่าอยู่ในพระศาสนานี้เลยอยู่ได้ก็เป็นบาปเอาบาปใส่ตนจะบอกให้เราบวชเข้ามาหวังเอาบุญเอากุศลนะไม่ใช่หวังมาสร้างบาปเมื่อสิ่งใดว่าพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นบาปเราต้องเว้นสิเราต้องการบุญนี่ถ้าไม่ละบาปจะทำบุญให้เกิดได้ยังไงอ่ะเพราะบาปกับบุญมันเป็นปฏิปักษ์กันเมื่อบาปเกิดขึ้นแล้วบุญก็หายเมื่อบุญเกิดขึ้นแล้วบาปก็หายลองถามตัวเองดูสิบวชมาเพื่อหวังอะไรอ่ะหวังมาเอาบุญหรือเอาบาปนี่บาปมันไม่มีตัวมีตนอะไรอย่างที่เทศให้ฟังพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่มันเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นกับใจนั่นนี่เมื่อบาปมันเกิดขึ้นในใจทำใจเศร้าหมองฟุ้งซ่านภาวนาก็ไม่เป็นบัดนี้ทำใจสงบลงก็ไม่ได้ บาปมันรบกวนเอานี่แหละคนไม่เคารพต่อวินัยนะภาวนาไม่เป็นหรอกจิตสงบลงไม่ได้เป็นงั้นเพราะนั้นคำว่าอาบัตินี่มันหมายถึงโทษหมายถึงบาปทั้งนั้นแหละให้เข้าใจแต่ผู้กำลังจะบวชอยู่ก็เหมือนกันให้รู้ไว้ถ้าหากว่าคิดว่าจะปฏิบัติตามพระวินัยไปแล้วอย่าบวชอย่าบวชให้เข้าใจอย่างนั้นนี่ขอเตือนไว้แต่เนิ่นๆนะสำหรับผู้ที่จะบวชนี่นะให้กวดดูวินัยเสมอก่อนบวชเราจะสามารถปฏิบัติตามได้ไหมอย่างนี้นะถามตัวเองดูเมื่อกวดดูแล้วตัวเองว่ามีความสามารถปฏิบัติตามได้อย่างนี้ก็จึงค่อยบวชถ้าว่าเกิดท้อใจเราอย่าบวชเลยบวชมาแล้วเดี๋ยวที่ไปล่วงสิกขาบทน้อยใหญ่เข้าไปก็เป็นบาปเป็นโทษบวชมาก็เอาแต่บาปบุญไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจนะเพราะนั้นเราบวชมาหวังสร้างบุญสร้างกุศลในขณะเดียวกันเราก็ต้องการป้องกันบาปไว้ไม่ให้มันมาทำลายบุญกุศลที่เรากระทำบำเพ็ญนี่นะให้มันสูญไปหายไปเหมือนอย่างเขาปลูกต้นไม้ลงในดินแล้วเขายังดายหญ้าออกเสมอนั่นนะก็เพื่อไม่ให้ต้นหญ้ามันไปแย่งกินอาหารของต้นไม้ที่มีผลนั้นนั่นลูกเปียกภายนอกเราก็เห็นได้ชัดๆอยู่แล้วนะอันนี้ธรรมดาหญ้ามันก็เป็นศัตรูของต้นไม้ที่มีผลตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาไปปลูกต้นไม้ที่มีผลลงตรงไหนแล้วหญ้ามันขึ้นตรงนั้นแหละอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยคนเราพอน้อมจิตลงสู่บุญกุศลจะทำบุญสร้างบุญกุศลทำความดีไอ้บาปมันก็แทรกขึ้นมาในใจเนื้อที่เป็นบุญกุศลอยู่นั่นแหละมันแทรกขึ้นมามันแทรกขึ้นมาแล้วมันให้มีความเห็นผิดเป็นชอบไปเลยบัดนี้นะเมื่อบาปมันย้อมใจแล้วเห็นว่าทำอย่างนั้นไม่เป็นหรอกไม่เป็นบาปหรอกก็บาปมันย้อมใจให้หนานี่มันไม่บางอ่ะบัดนี้ใจมันหนามันกระด้างเนี่ยมันไม่กลัวบาปเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยถือว่าพุทธบัญญัติไม่มีความหมายอะไรเพราะมันขัดต่อความประสงค์ตนที่ขาบทนี้ไม่รักษาเลยล่วงมันเลยเมื่อล่วงไปแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็เฉยๆอยู่นี่คนส่วนมากมักจะเห็นอย่างนี้นะเรื่องมันนั้นก็ยังจึงว่ายังได้พูดให้ฟังมาอยู่บ่อยๆอยู่นั่นแหละบุญกรรมบาปกรรมที่ทำมาในชาติก่อนมันติดตามมาให้ผลในชาตินี้บุญกรรมบาปกรรมนี่บาปกรรมที่ทำในชาตินี้มันจะตามให้ผลไปในชาติหน้าต่อไปมันเป็นอย่างนี้หมายถึงว่ากรรมดีกรรมชั่วให้ผลแบบเป็นรูปธรรมนะที่กรรมดีและกรรมชั่วให้ผลส่วนที่เป็นนามธรรมให้ผลในปัจจุบันนี่แหละทำดีทำชั่วในปัจจุบันนี่ก็ให้ผลในปัจจุบันนี่แหละให้เกิดความรู้สึกในใจเรานะว่าจิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองจิตใจดุร้ายใครทำอะไรไม่ถูกใจแล้วก็เกิดหงุดหงิดเกิดความโกรธขึ้นในใจให้เช่นนี้นั่นให้รู้ไว้เลยว่านั่นแหละบาปมันแทรกขึ้นมาบาปมันแทรกขึ้นมาในใจคนผู้ไม่รู้ตัวเข้าใจว่าตนดีอยู่นะโกรธเพื่อนหาหนทางรบร้างเพื่อนกำจัดเพื่อนอย่างนี้นะความคิดอย่างนี้เขาจะเอาเป็นความคิดดีนี่คนหลงอ่ะอย่างนั้นนะมันถึงทำได้เรื่องมันนะถ้าไม่คิดเช่นนั้นมันจะไปเบียดเบียนผู้อื่นได้ยังไงอ่ะมันจะไปลบล้างคนอื่นได้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ย นั่นแหละคือบาปคือตัวบาปมันเกิดขึ้นในใจต้องให้รู้ไว้นี่แหละมันทำใจคนกระด้างกระเดื่องไม่กลัวบาปกลัวความชั่วทั้งหลายใครจะนินทาว่าร้ายก็ช่างได้ทำแล้วเอาละได้ทำอะไรตามชอบใจของตัวแล้วเอาละแล้วมันจะผิดระเบียบผิดพินัยผิดกฎหมายอะไรไม่คำนึงเนี่ยพูดเช่นนั้นทำลงไปแล้วไม่ใช่ว่ามันให้ผลปัจจุบันนะมันก็ดีอยู่นั้นเนี่ยเคยดียังไงก็ดีอยู่นั้นส่วนดีนั่นนะไอ้ส่วนชั่วนะมันทำใจให้มัวหมองอยู่ภายในอันมันจะตามสนองรูปกายอันปัจจุบันนี่นะให้เกิดความวิบัติอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่ารูปกายนี่มันมีบุญกุศลที่เราทำมาแต่ก่อนนะรักษาอยู่เพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็ยังทำอันตรายไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นมันจึงถูกต้องพอหมดบุญเก่านี่แล้วบุญไอ้บาปที่ทำมานั่นน่ะมันก็สวมเข้าไปทันทีนะมันให้ผลเข้าไปรองรับเอาดวงจิตนั้นหรือว่าสุดคล้าดวงจิตนั้นไปตามอำนาจของบาปกรรมนั้นทันทีเลยนี่พวกคนเราเวลาจนจะตายหรือว่าตายลงนี่ก็แสดงว่าหมดบุญแล้วมันถึงตายนั่นเองมันเป็นอย่างนั้นพอบุญหมดลงบาปก็รับช่วงต่อเป็นอย่างนี้เหตุดังนั้นแหละคนเรามันถึงไปกลัวบาปในโลกนี้มันมองไม่เห็นด้วยปัญญานี่มันคอยแต่ว่าถ้าบาปมันมีจริงมันมีอานุภาพจริงเอ้าเราทำลงไปแล้วมันต้องมาให้ผลในปัจจุบันนี้สิมันต้องให้เจ็บให้ป่วยให้ล้มให้ตายลงปัจจุบันนี้สินั่นมันก็เห็นไปอย่างนั้นในบัดนี้นะคนเรานะนั่นแหละมันเห็นไม่รอบครอบมันไม่ได้คิดพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนนะเหตุนั้นเราจึงว่าให้ฟังเราจึงได้ฟังเราจึงได้เรียนรู้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเหตุที่สรรเอาคำพูดมาพูดให้ฟังอย่างนี้นะคันฟังผิวเผินแล้วดูมันพูดนอกตำราไปเพราะในตำราท่านไม่แสดงว่าอย่างนี้ตำราแสดงว่าใครทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้น อย่างนี้นะก็ท่านแสดงไว้แต่หัวข้อมันเฉยๆนี่นะแล้วไม่ได้อธิบายให้ละเอียดแต่ส่วนที่ท่านอธิบายส่วนละเอียดก็มีอยู่ในตำราโน่นนะมันเป็นคนที่เรียนไปไม่มากยังเรียนไม่ถึงเลยเพราะว่าพระธรรมคำสอนมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องพิจารณาสิถ้าเพื่อนพูดให้ฟังแล้วเหตุผลเป็นยังไงที่ท่านพูดนะอย่างนี้นะต้องใคร่ควรสิว่าเป็นจริงไหมโดยเหตุผลแล้วอย่างนี้แหละ ก็ให้เข้าใจอย่างนี้เรื่องมันนะอย่างคนเราเกิดมาในโลกนี้นะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่อย่างนี้นะอันนี้ใครจะไปล่วงเกินกันไม่ได้ผิดกฎหมายเว้นเสียแต่คนมีกรรมมีเวรเมื่อกรรมเวรมาถึงเข้าไปแล้วมันกรรมเวรบันดาลให้คนใดคนหนึ่งไปทำร้ายผู้นั้นลงไปโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายต่อบาปกรรมอะไรต่ออะไรเลยไม่เลยนั่นแสดงว่าคนนั้นมีกรรมเวรอันร้ายแรงติดตัวมาจึงบันดาลให้คนอื่นทำลายชีวิตลงได้นี่ถ้าคนดีๆไม่มีกรรมมีเวรหนหลังอะไรมาอย่างนี้ไม่มีใครจะมาทำร้ายร่างกายเลยนั่นดูที่แต่เราอยู่กันมาอย่างนี้นะบางคนก็อยู่มาจนเฒ่าจนแก่นี่ยังไม่มีใครไปทำร้ายร่างกายอะไรให้เสียองค์พระอวัยวะน้อยใหญ่อะไรไม่มีไม่มีเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นนี่นะทั้งนี้เ แต่คนบางคนทำไมจึงถูกเขาทำร้ายเอาจนเสียองค์พระหรือไม่เช่นจนล้มจนตายเรามาเทียบกันดูสิในระหว่างที่คนถูกทำร้ายกับผู้ที่ไม่ถูกทำร้ายมันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรนี่ถ้าเราเห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมตามคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้ว่าไอ้คนที่ถูกเขาฆ่าตายโหงเนี่ยเพราะคนมีกรรมมีเวรตั้งแต่ชาติก่อนมันก็คงได้ฆ่าเขามาไอ้กรรมนั่นแหละติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันทันเวลาไหนมันก็ให้พ้นเวลานั้นไม่ใช่ว่าคนตายโหงเพราะเหตุว่าเป็นด้วยผีตรงนั้นมันดุร้ายมันทำให้ล้มให้ตายหรือว่าเคาะเข็นเอ็นตองของคนนี้มันร้ายกาจมากไม่สะดอกเคาะไม่ผูกดวงอะไรไว้แล้วมันก็เลยตายพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงว่าอย่างนี้เลยเข้าใจพระองค์ไม่แสดงไว้เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันเป็นไปไม่ได้เรื่องมันชีวิตร่างกายอันนี้มันจะเป็นไปยังไงมันเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละคนทำมาแต่ในอดีตผลหลังนู่นกรรมดีกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลทางใจแต่ผู้ใดทำชั่วลงไปจิตใจก็มัวหมองสมาธิภาวนาไม่ได้พุ่งซ่านเลื่อนลอยนั่นแสดงว่าบาปมันรบกวนมันไม่ยอมให้สงบลงได้เลยให้เข้าใจเห็นถ้าผู้ใดไม่ได้ทำบาปหรือว่าทำแต่ว่าอธิษฐานใจละวิมันไปหมดแล้วไม่ทำอีกต่อไปแล้วตั้งหน้าทำแต่บุญกุศลความดีทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะลงไปภาวนาเพ่งดูจิตในขณะนั่นลองดูสิมันจะเป็นยังไงจิตใจอ่ะภาวนานึกถึงความดีที่ตนทำมาดูสิมันจะเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละเพื่อมันนึกถึงความดีแต่ความดีนั่นเดียวว่ามันเป็นของสะอาดหรือมีฉะนั้นความดีมันก็เหมือนกับยาบำบัดโรคภัยนึกถึงความดีมาก็เหมือนอย่างบุคคลได้รับประทานยาเข้าไปยามันก็ไปทำลายโรคภัยในกายนั้นให้ถอนออกไปแต่ร่างกายก็อยู่สบายขึ้นความสบายก็เกิดขึ้นมีแก่ร่างกายพี่ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อผู้ใดสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วอย่างนี้นะบุญกุศลมันก็ไปขจัดบาปกระทำกิเลสอันอย่างกลางซึ่งมันอำนาจของสมาธิมันจะกำจัดได้เท่าไหร่มันก็กำจัดออกไปเมื่อกิเลสอย่างกลางแล้วมันระงับลงไปแล้วมันก็จิตใจก็เบิกบานสงบเย็นสบายอย่างนี้แหละในระหว่างดีกับชั่วน่ะมันให้ผลทางใจอย่างว่านั่นแหละที่บุคคลกระทำในชาติปัจจุบันนี้นะให้บุคคลที่ทำมาในชาติก่อนไม่ให้ผลทางกายเช่นคนมีบาปติดตัวมาเกิดมามีร่างกายก็ทุพพลภาพไม่สมบูรณ์พลสุขเหมือนเพื่อนผู้ไม่มีกรรมมีเวรเราก็เห็นกันอยู่ดาดื้นคนมีบุญติดตัวมาเกิดมาแล้วก็บุญก็สนตกแต่งร่างกายนี้ให้สมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างเลยไม่วิบัติแม้แต่อย่างเดียวอย่างนี้นะบุญมันที่บุคคลทำบุญในปัจจุบันนี้มันให้ผลในปัจจุบันนี้นะให้ผลทางใจอย่างนี้ให้เข้าใจอย่าพักเข้าใจสับสนค่อยเขไปบุญเป็นชื่อแห่งความสุขเมื่อเราทำใจให้เป็นสุขสบายได้แล้วหายกังวลด้วยเรื่องต่างๆนานาอย่างนี้นะแล้วมันก็สบายใจนั่นแหละเรียกว่าบุญนะไม่ใช่อย่างอื่นใดความสบายจิตสบายใจนั่นเรียกว่าบุญมันให้ผลบุญมันเกิดขึ้นในใจซึ่งตรงกันข้ามก็เมื่อใจเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละบาปมันปรุงแต่งอย่างนี้นะเราต้องสังเกตดูนี่แหละ ถ้าจิตใจเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่แน่นอนเลยเมื่อตายลงไปแล้วเนี่ยจักไม่ทราบว่ามันจะไปนรกหรือจะขึ้นสวรรค์รับรองไม่ได้เลยจิตใจเพราะว่าแต่ยังไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวก็คิดเป็นอกุศลไปเดี๋ยวก็คิดเป็นทางกุศลไปอย่างนี้นะแล้วไม่ทราบว่าในระหว่างบุญกับในระหว่างกุศลกับอกุศลนะใครจะมีอำนาจกว่ากันเท่านั้นแหละถ้าบุญมีอำนาจเหนือกว่ามันก็เอาชนะบาปได้บาปก็ระงับไปบุญก็เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจทำให้ใจสงบใจเยือกเย็นสบายมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าบาปอย่างว่าเนี่ยมันมากกว่าบุญอย่างนี้นะบาปมันก็เอาชนะบุญได้มันก็สร้างอารมณ์ที่เป็นอกุศลคิดถึงเรื่องฆ่าเรื่องบาปแกงเรื่องพยาบาทจองเวรเรื่องรักเรื่องใครอะไรไปแต่เพื่อไม่นึกสะดุ้งกลัวบาปกรรมอะไรเลยความคิดเช่นนั้นนะ เมื่อมันไม่รู้ตัวอย่างนั้นนะมันคิดสั่งสมบาปมากว่าเข้าไปบาปมีกำลังมากเข้าขั้นแล้วมันก็บังคับให้จิตใจนั้นใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปได้อย่างสบายสบายไม่เกรงกลัวต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์แต่อย่างใดนี่นะเราคิดดูให้ดีมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตของมนุษย์เรามันเป็นไปเหตุตามเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นี่แล้วเราจะไปดันให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนั้นมาโดนบันดาลให้ตนหายเคราะห์หายเข็ญหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยอะไรต่างๆอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะอำนาจแห่งกรรมชั่วที่บุคคลกระทำมาแล้วนั่นนะมันเหนือสิ่งใดทั้งหมดเพราะฉะนั้นบาปกรรมอะไรจะมาแทรกแซงไม่ได้เลยไม่ได้ในเมื่อกรรมบาปกรรมเก่าอันนั้นยังให้ผลอยู่อย่างนั้นนะมันจะมาลบล้างทิ้งไม่ได้จะเสกจะเรียนเวทมนต์คนคาถาอะไรมาบริกรรมมาภาวนาให้มันกำจัดกิเลสออกไปก็ไม่ได้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นพาพุทธเรานะอย่าเป็นจะไปสนใจในเวทมนต์กลคาถาใครมาอวดอ้างว่าคาถานี่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่างนี้นะสมควรที่จะถือไว้ถือตะกรุดอันนี้โลกนี่นะโอ้ดีจังนะอย่างโน้นอย่างนี้ราคาก็ไม่แพงขนาด400-500 บาทมันก็ว่ากันเลยเปื่อยไปอย่างนี้เนี่ยไอ้พวกที่ไม่รู้จริงในชีวิตตามเป็นจริงมันก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยปกป้องรักษาชีวิตของตนไว้ให้ได้ก็ซื้อเอาของเขาเสียอย่างนี้นะซื้อมาแล้วมาถือไว้มาถึงคราวเจ็บแค่ได้ป่วยก็ป่วยลงถึงคราววิบากกรรมวิบัติลงอย่างนี้นะสิ่งเหล่านั้นช่วยไม่ได้เลยถ้าหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมันช่วยได้มันจะมีใครตายเราในโลกนี้ลองคิดดูให้ดีมันก็ไม่มีคนตายเลยเพราะว่าคนเกิดมาในโลกนี้เพราะว่ารู้ว่าภัยพิบัติอะไรจะมาถึงตัวนี้อ้อนวอนอะไรผู้ใดนับถือสิ่งใดก็นึกถึงสิ่งนั้นอ้อนวอนขอให้สิ่งนั้นมาช่วยตนให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆนี่อ้อนวอนเวลาผู้รับถือชาพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเมื่อก็นึกถึงบุญถึงคุณเนี่ยนึกถึงบุญกุศลที่ตนบำเพ็ญมานึกถึงคุณพระรัตนกรัยแก้วสามประการเอามารวมอยู่ที่จิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เป็นที่พึ่งที่อบอุ่นทางใจนี่เมื่อผู้ใดนึกถึงสร้างบุญคุณอะไรดังกล่าวมานี้ให้เกิดขึ้นในใจได้เช่นนี้นะใจก็สงบสบายจริงแหละข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะมึงรู้เองเห็นเองด้วยตนเองผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เลยอย่าไปหลงงมงายว่าไอ้สำนักนั่นนะไปภาวนาแล้วมีผู้พยากรณ์ให้เลยมีอาจารย์คอยพิจารณาทางในแล้วผู้นั้นฝึกตนไปมาแล้วก็ มาสอบอารมณ์เข้าไปแล้วคุณนี่ได้โสดาบันแล้วอะไรอย่างนี้นะมีอยู่ในพระศาสนานี่ทุกวันนี้นะคนพวกเช่นนั้นนะอวดอุตริมนุสธรรมอวดธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนถ้าเป็นพระก็ต้องอบัติปราชิกโดยไม่ต้องสงสัยเลยถ้าเป็นโยมอย่างนี้ก็มันก็มีบาปอยู่ในใจนั่นแหละมันมีบาปอยู่ในใจมันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจคนเราชาวพุทธแท้ๆนะเป็นผู้มีปัญญาแท้ๆนะแล้วทำไมยังมาไปหลงไหลไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารอย่างนั้นไอ้พวกถือลัทธิภายนอกนั่นนะเขาสวดเขาอ้อนวอนกันมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ชั่วคนแล้วแค่ก็ไม่เห็นว่ามันมีชีวิตยั่งยืนมาได้ร้อยปีร้อยห้าสิบปีอะไรอย่างนี้200ปีอย่างนี้เนี่ยไม่มีแล้วคนเดียวก็ไม่มีเลยอ้าวแล้วนับถือพุทธศาสนาแล้วเป็นยังไงจะไม่ตายหรือตายคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายอันนี้เป็นธรรมดาของสังขารร่างกายอันนี้แต่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทเนี่ยรู้เท่าร่างกายนี้ตามเป็นจริงพร้อมด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างที่ว่ามาแล้วนะก็เมื่อให้บุคคลผู้ที่เชื่อต่อสิ่งภายนอกว่าจะมาช่วยตนให้พ้นได้ก็จึงไปอ้วนอ้อนป้อนวอนบวงสรวงถ้าตนนับถือเทวดาก็เอาไปอ้อนวอนเทวดาถ้านับถือพระอิศวรพระนารายณ์พระยาโฮวาพระเยซูบอกอะไรพวกนี้นะก็ไปอ้อนวอนถึงผู้มีชื่อทั้งหลายเหล่านี้แหละผู้นับถือเทวดาชั้นต่ำเป็นลูกขาเทวดาภูมิเทวดาเป็นที่พึ่งมันก็ไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นมาช่วยเหลือตนขอให้มาช่วยกำจัดความยุ่งยากลำบากความวิบัติต่างๆในชีวิตนี้ให้เบาบางออกไปให้หมดไปสิ้นไปในที่สุดไม่มีอะไรแตกต่างเลยวันนี้เคยเจ็บไข้อยู่ไหนก็เจ็บไปอยู่นั่นแหละไอ้หมอมาวางยาไงมันไม่เคยหายมาแต่ก่อนไม่ถูกมาแต่ก่อนไม่ถูกยาก็ไม่ถูกอยู่นั่นแหละผลสุดท้ายก็ตายซ้ำตายแล้วหาได้สำนึกไม่เลยคนส่วนมากนะโอ้การนับถืออย่างนี้นี่มันไม่เป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงนะนี่เอาแล้วลูกทั้งคนมันก็ยังมาตายอยู่นี่พอคิดได้นี่มันก็ทิ้งสิ่งที่ตนนับถือนั้นอะไรที่เขาแนะนำให้นะนี่ตอนไปเที่ยวทุรงอยู่จังหวัดเชียงรายนะมีอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าแกมีลูกชายคนเดียวนั่นแหละว่างั้นนอกนั้นมีแต่ลูกผู้หญิงหวงแหนหลายกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมบังเอิญมาเจ็บป่วยลงเป็นไข้ลงไปอย่างนี้นะเอาหมอมาใส่ยุกใส่ยายังไงมันก็ไม่ทุเลาไม่บรรเทาลงบัดนี้ก็มีไอ้พวกญาติพี่น้องของญาติผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ถือเลิกดียามดีเคาะดีเคาะร้ายอะไรหมดนี่นะส่วนมากก็วิ่งไปหาหมอนี่ให้หมอพยากรณ์ให้ว่าลูกชายของญาติผู้ใหญ่บ้านนี่นะเป็นอะไรจะหายได้ไหมอย่างนี้นะหมอก็ทำนายว่าหายได้แต่ต้องเลี้ยงหมูตัวหนึ่งกับเหล้าหายหนึ่งอย่างนี้ถึงจะหายคนว่าไอ้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้เขามีปัญญาเมื่อมีผู้มาส่งข่าวให้ทราบอย่างนั้นเขาก็ว่าเอาสิขอให้หมอดูแล้วมาทำให้ลูกของเราหายเจ็บหายป่วยลงไปแล้วจะไม่ว่าแต่ตัวเดียวสองตัวก็จะให้ว่างั้นเหล้าหายหนึ่งก็ยังไม่พอก็จะให้สองหายเลยแต่ถ้าหากว่าไม่มารักษาให้หายนะไม่เลี้ยงนะไม่เลี้ยงนะต้องให้หายซะก่อนถึงจะเลี้ยงในที่สุด หมอไม่มาใกล้เลยไม่มายืนยันเลยว่าจะให้หายในที่สุดลูกชายแกก็ตายพอลูกชายแกตายอย่างนั้นแล้วแกก็ปฏิเสธเลยไม่นับถือสิ่งภายนอกที่เขายกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้จะไม่นับถือเลยเอ้าวันนี้ก็มีคนผู้หนึ่งอยู่หมู่บ้านแม่อิงบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่แหละแกมีนาอยู่ติดกับทั้งหัวนาก็อยู่น้ำแม่ปิงวันนี้ทั้งหางนาอยู่กว้นพะเยาเขาเรียกว่าพะเยาเลยนะทีนี้แกก็ทำร่องน้ำที่จากน้ำแม่ปิงน้ำแม่อิงไม่ใช่แม่ปิงน้ำแม่อิงนี่ทำร่องไปถึงก้วนตามร่องน้ำนั่นปลามันขึ้นร่องมาตามนั้นมันก็มาติดรอบติดไซมันแกก็ได้ปลาเลยนะก็ไปขายเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมไม่ทำบุญทำทานอะไรกับเพื่อนเลยมานี่เพราะต่อมานี่แกไปยามชัยของแกเช้าวันหนึ่งแล้วบังเอิญไปเป็นลมสันนิบาตอะไรก็ไม่รู้เลยแล้วไปตายอยู่ร่องน้ำชาวบ้านเหล่านั้นเขาเลยถือว่าปู่โมะเนี่ยไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยตายแล้วไม่ได้ไปเกิดที่ไหนแล้วเป็นผีเฝ้านาอยู่นี่แหละว่างั้นเขาเลยถือกันอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้วบัดนี้คนทางสะพานน้ำแกสะพานก็อยู่ตรงกับนาของแกไอ้สะพานข้ามน้ำไม่ยิงนะคนไปไล่ไปนาก็ขี่ควายแล้วก็ข้ามสะพานนั้นไปเวลาเสร็จนะไถคาดตอนนี้ก็นั่งหลังควายผ่านมาที่นาแกก็ข้ามสะพานไปคนเดินเท้าก็เดินทางนั้นก็ข้ามสะพานไปคราวนี้ก็พวกนั่งอยู่หลังควายก็เจ็บท้องขึ้นปวดท้องกันอย่างรวดเร็วเอาแล้วก็ไปบนผีผู่โมกนั่นลงไปขอให้หายคันหายเราจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะไรอย่างนี้ก็บังเอิญมันหายเข้าไปก็จำเป็นต้องได้ฆ่าไก่ฆ่าเป็ดต้มแกงมาเลี้ยงกันนะอย่างนี้แหละไอ้อดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้แกไม่เชื่อผีเชื่อมงคลตื่นข่าวแล้วนี่แกสังเกตเห็นว่าแม้วันหนึ่งๆนี่ไอ้เป็ดไก่นี่ตายด้วยผีผู่โมกนี่หลายตัวทีเดียวอ่ะเห็นคนเขาเอาไปเลี้ยงนี่เรื่องนะเขาเอาไปวงสวงอ่ะเพียงจึงมาลำพึงนะโอ้ยสงสารสัตว์นะสัตว์มันตายด้วยผีตัวนี้มากมายเหลือเกินเนี่ยใครหนอที่จะมากำจัดผีตัวนี้ได้วะงั้นคิดไปคิดมาก็เห็นจะพระกรรมฐานเท่านั้นพระกรรมฐานได้ส่วนมากอยู่เมืองเชียงใหม่แกคิดแล้วแกก็ขึ้นไปเชียงใหม่อันบ้านบ่อสร้างที่บ้านที่เขาทำร่มขายมีชื่อเสียงในเมืองไทยทุกวันนี้เป็นบ้านญาติพี่น้องของแกไอ้หลวงปู่ถ้ามันไปอาศัยอยู่ระหว่างบ้านสองหมู่บ้านอาหารมันมีวัดร้างอยู่กลางทุ่งนั้นแกไปหาญาติแล้วย่าก็เลยบอกให้ว่าพระกรรมฐานอยู่นี่อยู่วัดร้างนี่กลางทุ่งนี่นี่ก็ไปหาไปก็ไปเล่าเรื่องอย่างว่านี้ให้ฟังแล้วก็ขอนิมนต์นิมนต์ให้ไปโปรดโอ้ยอาตมาจะไปโปรดได้ยังไงก็จะโยมคนที่ตายอยู่ร่องน้ำนั้นมันทำบาปกรรมมากมายอย่างนั้นมันจะไปโปรดได้ยังไงกรรมเขามีว่าถึงอย่างไรก็ขอนิมนต์ไปให้ได้อุ่นให้ได้ชาวบ้านญาติโยมนั้นเขาได้อุ่นใจบ้างเถอะแกก็อ้อนวอนอย่างนั้นแหละถ้านิมนต์ไปอย่างนั้นพอเพียงให้เขาอุ่นใจอาตมาก็ไปอย่างนั้นแหละแต่อาตมาไม่ยืนยันว่าจะไปไอ้กำจัดผีปู่โมะนั่นให้ได้ไม่ยืนยันนะว่าก็เลยไปเท่านั้นแหละไปเขาก็ไปปลูกกระท่อมให้ที่นาเขาเห็นที่ลานข้าวนั่นเองก็ไปอยู่นั่นไอ้คนก็มาทำบุญมาฟังธรรมทุกคืน บัดนี้ไอ้อดีตพยาบาลแกก็คอยสังเกตการมานี่ตั้งแต่เราไปอยู่ที่นั่นแล้วคนไม่ไปบนผีเลยไม่ไปบวงสรวงผีแบบนี้แล้วก็พักไม่ปรากฏว่ามันเจ็บป่วยอะไรเลยเดินผ่านไปมาข้ามสะพานอันนั้นผ่านน้ำแกก็ดีอย่างนั้นไปอยู่นั้นสองเดือนแกมันเล่าให้ฟังบัดเราจะหนีโอ้ดีได้ผลจริงๆถ้ามาอยู่นี่นะไม่มีคนมาบวงสรวงผีปู่โม่นี่เลยเป็ดไก่ตัวหนึ่งก็ไม่ตายว่างั้นนี่ก็เรายืนยันแล้วว่าเราไปรับรองไปออกไปให้ญาติโยมได้เห็นได้ทำบุญได้ฟังธรรมเท่านั้นแหละไม่รับรองว่าจะไปกำจัดผีปู่โม่ให้หนีจากที่อยู่ของแกเพราะแกห่วงที่อยู่ของแกมากมายอย่างนี้เราก็พูดกันไว้ล่วงหน้าไปแล้วเพราะว่าถ้าไม่พูดอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าไปอย่างนี้นะไปถึงแล้วไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วผีมันก็ยังเบียดเบียนคนอยู่งี้เขาก็ดูถูกดูหมิ่นเอาสิเอาไหนมารับอาสามันจะมากำจัดผีให้แล้วผีไม่เห็นหนีอ่ะก็ยังทำคนอยู่นี่เขาว่าได้เลยนี่เขาเราก็รู้รอบแล้วรู้รอบตัวเราก็พูดกันไว้เลยพอไปแล้วบังเอิญมันก็เลยเรื่องต่างๆแล้วมันก็เลยสงบระงับลงมานี่เขาจึงได้ยกย่องสรรเสริญอดีตพยาบาลขอนิมนต์ให้จำพรรษาที่นั่นแล้วจะถวายนา6ไร่ตามระเบียบของทางคณะสงฆ์เพื่อสร้างวัดเพราะว่าป่ามันไม่มีบ้านแถวนั้นมีแต่ทุ่งนากับหมู่บ้านเท่านั้นเองโอ้ยอาตมาไม่รับหรอกเพราะว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นก็มีวัดอยู่แล้วนี่แล้วอาตมาก็อยู่คนเดียวซะด้วยที่นั่นเนี่ยนี้มานี่แล้วก็ว่างๆอยู่มันไม่สมควรจะไปทำอย่างนั้นนะเพราะว่าได้พูดกับญาติโยมแล้วว่าจะกลับมาเข้าพรรษาที่อำเภอสันกำแพงนี่แหละถ้าจะมาอยู่นี่มันก็เสียสัตว์ที่พูดกับญาติโยมไปแล้วอยู่ไม่ได้ว่าก็จะได้กลับขึ้นไปเชียงใหม่ไปจำพรรษาอยู่วัดร้างที่เดิมแล้วนะเรียงเรื่องราวเหล่านั้นมันก็เลยเงียบหายไปก็อย่างนี้แหละไอ้คนถือผีถือสางถือเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายต่างๆนี้ไม่เห็นว่ามันจะไปกำจัดผีสางนางไม้อะไรได้ไอ้พวกหมอนี่นะหมอดูหมอดาวหมอสะดอกเคราะห์หมอปัดรังควันอะไรต่างๆพวกนี้ไม่เห็นว่ามันจะไปทำอะไรกับผีกับสางได้แต่คนก็ยังนับถืออยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ที่มันนำมาเรื่องมาเล่าให้ฟังนี่ก็เพื่อให้ผู้มาใหม่นี่ได้รู้ไว้ว่าพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้คนเรานั้นหลงไหลนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกมาเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยต่างๆออกจากกายจากใจได้ไอ้สิ่งที่จะกำจัดทุกข์ออกจากจิตใจได้ก็คือการมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในใจเท่านี้เนี่ยนี่นะถ้าหากว่าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ให้กลมเกลียวกันไปแล้วอย่างนี้ศีลสมาธิปัญญานี่มันกลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันรวมกันเป็นอันหนึ่งลงไปแล้วเป็นมัคคสมังคีลงไปนี่มันก็ขจัดละสังโยชน์ขาดจากสันดานได้บางท่านที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามากอย่างนี้ท่านก็ละสังโยชน์10ประการขาดไปได้เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าถึงปานนั้นมันก็กำจัดสังโยชน์3เบื้องต่ำให้ขาดออกไปจากจิตใจนี่นะคืออะไรสังโยชน์สามสักกายทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายหรือขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้ดับไปความเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนนี่นะดับลงความเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเกิดขึ้นมาแทนเนี่ยวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ไม่มีเลย ระงับไปหมดความสงสัยเหล่านี้ระงับไปหมดเลยเมื่อมันความสงสัยเหล่านี้ระงับไปไอ้ความรู้แจ้งความไม่สงสัยมันก็เกิดขึ้นมาแทนไม่สงสัยยังไงก็ความเข้าใจโดยแจ่มแจ้งว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงกำจัดทุกภัยได้จริงขนทานผลศีลวะนี่เป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงก็คงจะมีคนถามสอนว่าอ้าวถ้าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงทำไมชาวพุทธถึงเจ็บป่วยกันล้มตายกันถึงวิบัติกันมีอยู่ทั้งไปเราก็ต้องเฉลยแหละข้อนี้นะไอ้ข้อที่ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงหมายถึงความทุกข์ทางใจนั่นต่างหากอันใจนี่สามารถที่จะฝึกให้มันละความชั่วออกไปได้อยู่สามารถฝึกให้ทำความดีเข้าใส่ไว้ให้เต็มที่ได้อยู่ให้เข้าใจไว้เมื่อใจนี่ละความชั่วออกไปได้แล้วทำความดีก็ใส่ไว้ความดีมันก็ทำใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานหายทุกข์หายโศกไปนี่ที่ว่าคุณหรือว่าบุญคุณทั้งหลายนี่นะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ไปได้จริงนี่นะแต่ส่วนร่างกายนี้ก็ปัญญาวิปัสสนามันก็ชี้บอกอยู่แล้วนี่ว่ามันไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้จะไปห้ามมันไม่ให้มันแก่เจ็บตายจะไปได้ยังไงอ่ะนี่มันก็รู้ชัดรู้แจ้งตามจริงอย่างนี้แล้วยังจะไปมุ่งว่าให้บุญให้คุณนั่นมาทำให้ร่างกายนี้อยู่ยั่งยืนนานไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ล้มให้ตายให้ยั่งยืนนานตลอดไปอย่างนี้นะใครจะไปกล้าเข้าใจไปอย่างนี้ล่ะนี่ในเมื่อรู้แจ้งว่าขันธ์ห้านี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันไม่เที่ยงหรอกเมื่อมันไม่เที่ยงจะไปบังคับให้มันเที่ยงไปได้ยังไงอ่ะจะมีเวทมนต์คนคาถามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั่นจะมาช่วยทำร่างกายนี้ให้เที่ยงให้ยั่งยืนได้อย่างไรอ่ะนั่นเองแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งหลายนับถือนั้นถ้าพูดเป็นภาษาไทยออกมาก็หมายเอาไอ้พูดผีปีชาติลุกขเทวดาภูมิมาเทวดาหมู่นี้แหละให้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีฤทธิ์มีเดชสามารถจะช่วยมนุษย์ได้หรือคำว่าเทวดาชั้นสูงกันไปพวกอากาศเทวดาพวกพรหมหุ่นท่ามหาพรหมนู่นเหล่านี้นะที่โลกไอ้ทั้งหลายนี่มันคือหมู่มนุษย์เนี่ยสมมุติว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่นะหมายเอาสิ่งเหล่านี้แต่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้นะใครเห็นบ้างบ่นี่ใครเห็นรูปเทวดาใครเห็นรูปพระอินทร์พระพรหมรูปพระอิศวรพระนารายณ์ใครเห็นบ้างมีไหมในโลกนี้ไหนลองไปเที่ยวถามดูสิไม่มีใครเห็นหรอกยังงมนับถือกันไปอยู่นั่นนี่ถ้ามีผู้ย้อนถามว่าผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นพระพุทธเจ้าไหมอย่างนี้นะไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าแต่เห็นธรรมแทนองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นที่ว่าเห็นเราตถาคตนี่เราก็อ้างภาษิตข้อนี้แหละก็เมื่อผู้ใดปฏิบัติเจริญธรรมถาวิปัสสนาเข้าไปทำใจสงบระงับทำอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางเข้าไปก็เห็นคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปเรื่อยๆไปสิเพราะว่าบุคคลให้ผู้ไม่อบรมสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะมันไม่มีทางมันจะทำกิเลสอันนี้ให้เบาบางไปได้ไม่มีนี่มีแต่อำนาจแห่งศีลอำนาจแห่งสมาธิอำนาจแห่งปัญญานี่แหละที่จะมากำจัดความโลภโกรธหลงหรือว่าราคะโทสะโมหานี่อันมีอยู่ในใจเนี่ยให้เหือดแห้งให้หมดไปได้มีเท่านี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็อาศัยศีลสมาธิปัญญานี่แหละ บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วศีลสมาธิปัญญานี้จึงรวมกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระขันธสันดานของพระองค์นี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันน่ะ ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปหาว่าทำอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางไปได้เท่าไหร่ก็รู้ชัดเลยว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้จิตใจของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี่ก็ถ้าเราเห็นองค์พระพุทธเจ้านั่นสิเมื่อยังละกิเลสไม่หมดนี่ทำให้เบาบางลงไปก็เห็นพอลางๆเห็นพอลางๆก็ยังดีกว่าไม่เห็นซะเลยแต่ถ้าผู้ใดนะเพียรละกิเลสให้หมดสิ้นออกไปจากจิตใจได้จริงๆนะก็เห็นพระพุทธเจ้าหมดทั้งองค์เลยวันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นก็มีประวัติความเป็นมาขององค์ก็อยู่ในประเทศอินเดียชาวพุทธทั่วโลกก็ไปนมัสการปูชนียสถานเหล่านั้นนะเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอ่ะที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมจักรที่ปรงพระชนมายุสังขารที่เสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานที่ท่านเรียกว่าพุทธคยาเออนั่นน่ะ มันยังมีหลักฐานพยานอยู่ต้นโพธิ์เป็นที่ตรัสรู้ของพระองค์พุทธคยาเป็นที่ตรัสรู้หรอกที่เป็นที่ตรัสรู้นะต้นโพก็ยังอยู่นี่นั่นยังเป็นสักขีพยานอยู่ก็ผู้มีศรัทธาไปก่อพระเจดีย์ขึ้นไว้ข้างต้นโพนั้นมีหลักฐานพยานอยู่วัดเทตวันารามนี่รูปวัดมันก็ยังเป็นดินเป็นหลังเต่าอยู่สวยงามมีหญ้าแพทย์ขึ้นทั่วไปเลยไม่มีหญ้าอื่นขึ้นสะอาดนั่งไหนก็พอนั่งนั่งลงบนหญ้าแพทย์นั่นเลย อย่างนี้มีหลักฐานพยานมาจงแจ้งอยู่เนี่ยถ้าพูดทางเป็นปุคคลาธิฐานนะถ้าเป็นพูดทำเป็นธรรมาธิฐานก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าให้เห็นลงไปจริงๆก็เห็นทุกข์เห็นเหตุให้ทุกข์เกิดเห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่แหละเมื่อเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วก็เท่ากับได้เห็นองค์พระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กำหนดรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ละเหตุแห่งทุกข์คือตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาสามประการนี้พระองค์ละจนหมดสิ้นลงไปจิตของพระองค์ก็ถึงซึ่งความสงบระงับอย่างสนิทสนมท่านเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์จิตนี่นะเมื่อทุกข์มันดับไปแล้วมันไม่ฟูคอยรับอารมณ์ต่างๆอยู่หรอกมันจมลงไปสู่ความสงบระงับความเยือกเย็นความสบายนี่เราต้องทำภาวนาลองดูสิถึงจะไม่ได้นิโรธอย่างนี้นะแต่ทำใจให้สงบลงไปได้อารมณ์ต่างๆระงับไปจากจิตใจลงไปได้อย่างนี้เราก็ยังเห็นอานิสงส์มากมายกายกองนะได้ความสุขความเบิกบานใจหาอะไรมาเปรียบไม่ได้เลยตั้งแต่ก่อนนั้นไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขอย่างนี้มาเลยนี่นะพอว่าจิตใจมันรวมลงเป็นหนึ่งได้อารมณ์ทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายดับไปหมดระงับไปหมดอย่างนี้มันเป็นความสุขที่แท้จริงมันมีรสมีชาติเต็มที่เลยใครทำคนนั้นจึงรู้ใครไม่ทำคนนั้นก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะพึ่งพากันเข้าใจถ้าหากว่ามีใครมาตั้งปัญหาถามอย่างนี้นะเราก็ต้องตอบไปอย่างว่านี่แหละว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐจริงเนี่ยเห็นคุณเห็นไหมเห็นเหมือนกันนะเห็นอะไรพระองค์เข้าสู่นิพพานมานานแล้วก็เห็นคำสอนของพระองค์สิใครเราจะมาแสดงธรรมะคำสอนนี่ มากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ได้ล่ะในโลกนี้มีเหลือว่างั้นนี่พอเราชี้แจงฟังนี่เขาก็ยอมเห็นชอบตามได้เลยนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจน้อมเอาคำสอนนี่ไปพินิจพิจารณาให้รู้แนวทางปฏิบัติฝึกฝนกายวาจาใจของตนให้รู้ธรรมเห็นธรรมของจริงขึ้นมาในใจดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้